ลูกของแม่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวก็ใกล้จะหมดแล้วนะแม่น่าจะหาสามีให้ลูกเพื่อลูกจะได้มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นฐานแม่อยากให้ลูกมีความสุขแม่จะอธิบายอะไรให้ลูกฟัง อะไรล่ะคะแม ่ลูกรู้ว่าโบอัสเป็นญาติใกล้ชิดกับเราตามกฎแล้วเขามีสิทธิ์และหน้าที่หลายอย่างเกี่ยวกับตัวลูกลูกก็ชอบเขาใช่ไหม ใช่ค่ะลูกชอบเขา ตามกฎของการสืบทอดทายาทซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยของโมเสสโบอัสสามารถที่จะซื้อที่ดินของครอบครัวของเราได้เป็นที่ดินซึ่งสามีของแม่เป็นเจ้าของก่อนที่จะไปโมอับในช่วงที่เกิดการกันดารอาหาร ลูกไม่เข้าใจ จุดประสงค์ของการมีกฎนี้ก็เพื่อรักษาแผ่นดินไว้ให้กรรมสิทธิ์ของคนในครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เพียงเท่านี้นะกฎว่าไว้เช่นกันว่าโบอาร์ตมีสิทธิ์ที่จะรับลูกเป็นภรรยา ฮะ แม่รู้ว่าโบอาร์ตน่ะแก่กว่าลูกมากแต่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดในเบธเลเฮมนะลูกแล้วลูกก็บอกว่าลูกก็ชอบเขาด้วยไม่ใช่เหรอหืม ลูกแม่คะเขาเป็นผู้ชายที่สุภาพและใจดีที่สุดเท่าที่ลูกเคยเห็นมาลูกก็คิดว่าเขาคงชอบลูกด้วยค่ะ เอาละเพ่จะบอกลูกว่าลูกควรจะทำยังไงแม่ได้ยินมาว่าวันนี้น่ะเขาจะฝัดข้าวกันเพราะฉะนั้นคืนนี้โบอาร์ตจะต้องมีงานเลี้ยงกันและเขาจะนอนที่ลานนวดข้าวเพื่อจะดูแลไม่ให้มีใครมาขโมย ใช่ค ่ ะ ให้ลูกอาบน้ำใส่น้ำหอมและใส่ชุดดีที่สุดของลูกไปที่ลานนวดข้าวแล้วอย่าให้เขารู้ไปตรงที่เขานอนอยู่แล้วเมื่อเขาหลับแล้วในตอนกลางคืนให้ลูกย่องเข้าไปนอนตรงเท้าของเขา แต่แม่คะลูกทำไม่ได้ลูกไม่ใช่ นี่เป็นธรรมเนียมเก่าแก่ของเราลูกหญิงของแม่ลูกทำอย่างนี้ถูกต้องที่สุดแล้วเขาจะรู้ว่าลูกเต็มใจที่จะเป็นภรรยาของเขาหากเขาเอาเสื้อคลุมลูกไว้หมายความว่าเขาตกลงที่จะแต่งงานกับลูก รูธกระทำตามที่แม่สามีบอกทุกอย่างเธอมองเห็นโบอัสกำลังเลี้ยงฉลองกันจากนั้นเขานอนหลับอยู่ข้างกระสอบข้าวหลังจากที่รอจนโบอัสหลับไปแล้วนางรูธก็ย่องเข้าไปและนอนอยู่ใต้เท้าของโบอัสในเวลาเที่ยงคืนโบอัสตื่นขึ้น หือเธอเป็นใครฮะ รูธค่ะ อ๋อรูธหรอกเหรอ ค่ะท่านโบอัสท่านเป็นญาติสนิทกับญาติของฉันท่านจะเอาเสื้อคลุมฉันไหมคะ ขอพระเจ้าอวยพรให้เธอนะลูกเอ้ยความเมตตาของเธอที่ให้ฉันมีมากกว่าเมื่อครั้งก่อนสิอีกนะเธอไม่ได้ไปหาชายหนุ่มคนอื่นไม่ว่าคนจนหรือว่ารวยอย่ากลัวไปเลยฉันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอขอทุกคนในเมืองนี้รู้ว่าเธอเป็นคนดีแต่อย่างไรก็ตามฉันจะบอกว่ายังมีญาติอีกคนนึงที่สนิทมากกว่าฉันพรุ่งนี้ฉันจะไปถามเขาดูว่าเขาจะรับหน้าที่ของผู้เป็นญาติสนิทนี้หรือไม่หากไม่แล้วฉันจะรับเอง ขอให้เขาปฏิเสธเ ธอนอนที่นี่ถึงรุ่งเช้าเถอะนะและพรุ่งนี้ฉันจะเอาข้าวใหม่ไปฝากให้กับแม่สามีของเธอและเธอจะได้ไปก่อนที่ใครจะเห็นว่าเธอได้มาที่นี ่เปิดประตูด้วยค่ะเปิดประตูหน่อยค่ะแม ่อะไรนะนั่นรู้ใช่ไหม ใช่ค่ะแม่ รอเดี๋ยวนะแม่กำลังจะเดินมาเปิดประตูเป็นยังไงบ้างล่ะลูก รูธก็เล่าทุกอย่างให้แกนางนาโอมีและบอกถึงข้อเท็จจริงที่ยังมีญาติที่สนิทกว่าโบอัสซึ่งมีสิทธิ์เป็นคนแรกที่จะไถ่ถอนที่ดินและรับเลี้ยงเธอเป็นภรรยา ถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องรอคอยนะรูธแต่มีอย่างหนึ่งที่แม่รู้ดีก็คือว่าโบอัส จะไม่ไปทำอย่างอื่นจนกว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จ เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นโบอัสไปที่ประตูเมืองซึ่งเป็นสถานที่ทำธุรกรรมหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าและพูดคุยกันถึงปัญหาของประชาชนหลังจากโบอัสไปถึงได้ไม่นานญาติสนิทอีกคนหนึ่งก็มาถึง อ๋อพี่คือเราก็เป็นญาติสนิทกันวันนี้ผมมีธุระสำคัญที่อยากคุยกับพี่หน่อยขอเชิญนั่งก่อนครับ ไม่อะไรนะ เป็นเพราะเราต้องทำธุรกรรมเราต้องกระทำต่อหน้าพยาน โบอัสได้เรียกผู้อาวุโสที่ดูแลหมู่บ้านมา10 ท่านเมื่อท่านทั้ง10มาแล้วก็นั่งลงเพื่อฟังธุรกรรมของโบอัส ท่านทั้งหลายก็ทราบดีว่าเราโอมีได้เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของเราและต้องการจะขายที่ดินซึ่งเป็นของสามีของเธอเอลิเมเลเพราะฉะนั้นในฐานะที่พี่เป็นญาติสนิทที่สุดพี่จึงมีสิทธิ์ที่จะซื้อที่ดินของเอลิเมเลกที่ล่วงลับไปแล้วแต่ถ้าพี่ไม่ต้องการสิทธิ์นี้ก็จะเป็นของญาติสนิทคนถัดไปซึ่งก็เป็นผมก็ยินดีจะซื้อที่ดินนี้ผมจึงขอถามพี่ต่อหน้าผู้อาวุโสว่าพี่ต้องการไหม ที่ดินของเอลิเมเลกใช่ไหมเป็นที่ดินที่ดีอ้าตกลงพี่จะไถ่ถอนมันเอง แต่มีข้อแม้อีกประการหนึ่งก็คือคนที่จะไถ่ถอนที่ดินของเอลิเมเลกนี้จะต้องแต่งงานกับลูกสะใภ้ที่เป็นม่ายของเอลิเมเลกด้วยซึ่งนั่นก็คือรูธภรรยาของมาโลนผู้ล่วงลับไปแล้วพี่ต้องการที่จะรับเลี้ยงดูรูธหญิงม่ายนี้มาเป็นภรรยาของพี่ไหม ฉันน่ะเหรออายุป่านนี้แล้วจะแต่งงานอีกแล้วก็ต้องเลี้ยงดูภรรยาไหนจะมีลูกอีกแล้วก็มีค่าเลี้ยงลูกตามมาโอ้ยไม่เอาละโบอาสพี่ว่าเธอรับไปก็แล้วกันเอานี่ฉันถอดรองเท้าให ้มันเป็นธรรมเนียมของอิสราเอลสมัยโบราณกาลเมื่อการตกลงซื้อขายหรือโอนที่ดินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝ่ายหนึ่งจะถอดรองเท้าของตนให้กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถือว่าธุรกรรมนี้สิ้นสุดลงแล้วว ันนี้ทุกท่านก็ได้รู้ได้เห็นเป็นพยานแล้วว่าข้าได้ซื้อที่ดินทั้งหมดของเอลิเมเลกจากนางนาโอมีและข้าก็ได้รับรูธไว้เป็นภรรยาเพื่อสืบต่อสกุลของผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อวงตระกูลของเขาจะไม่ขาดหายพวกท่านได้รับทราบแล้วใช่ไหม พวกเรารับรู้เห็นเป็นพยานขอพระเจ้าจงช่วยให้หญิงที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของท่านเป็นผู้เสริมสร้างชนชาติอิสราเอลด้วยเถิด ใช่ด้วย ขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากครับ หลังจากนั้นไม่นานรูธกับโบอัสก็แต่งงานกันต่อมาเมื่อนาโอมีรู้ว่าจะได้หลานเธอไม่สามารถเก็บความตื่นเต้นนี้จากเพื่อนๆได้สำหรับเธอแล้วการรอคอยเด็กที่จะคลอดออกมานั้นดูเหมือนจะเป็นการรอคอยที่นานเสียเหลือเกินจนกระทั่งวันสำคัญก็มาถึง เด็กผู้ชายลูกชายโอ้รูธมีลูกชายโบอาร์ตแล้วยิ้งประดุงกันเพิ่งบอกกับฉันพรุ่งนี้ให้เราไปแสดงความยินดีกันนะไปกัน เห็นด้วยเห็นด้วยจ้ะ แม่น่าดีใจจริง ๆขอแสดงความยินดีด้วยนะยินดีด้วยพวกเรามาเยี่ยมรูธกับลูกชาย อ๋อเชิญเข้ามาเลยครับเชิญเข้ามารูธเองก็พ่อเคยเห็นหน้าลูกตัวเองเท่าไรหรอกนะเอาลองเดาดูซิว่าใครอุ้มเด็กชนิดที่ไม่ยอมปล่อยกันเลยล่ะ ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าต้องเป็นนาโอมีแน่นอนเลยล่ะเพราะตอนเนี้ยเธอเป็นคุณยายแล้วนี่นั่นไงล่ะพูดถึงก็อุ้มหลานเดินเข้ามาพอดีนาโอมีสรรเสริญพระเจ้านะ ที่พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเธอแล้วยังหาผู้อุปการะเลี้ยงดูอีกทั้งเสริมเรี่ยวแรงเติมชีวาให้กับเธอตอนแก่ชราอีกด้วยสิ ใช่นะนาโอมีลูกสะใภ้ของเธอรูธนะรักเธอมากเลยที่ฉันว่ามีรูธที่รักเธอขนาดนี้ยังดีกว่ามีหลานชาย7 คนอีกนะ แล้วเขาก็ตั้งชื่อเด็กน้อยนั้นว่าโอเบตต่อมาโอเบตเติบโตและเป็นพ่อของเจสซีผู้เป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิด